Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rádió Café, a Rádió Cafén pedig a hét mesterlövésze a stúdióban, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket. Sziasztok! A következőkben a 10 legnagyobb hollywoodi férfi színész toplistáját hallhatjátok. 10 olyan színészről lesz szó, akik kiválóbbak, mint bárki, akit valaha láttunk hollywoodi filmben, és hogy ő közülük ki a legkiválóbb, hát ezért történetesen végig kell hallgatnotok az egész adást. Reméljük, hogy ez izgalmasan fog telni, ugyanis filmcímek tömkelegével, filmtippek tömkelegével fogunk ellátni titeket annak érdekében, hogy okosodjatok, hogy tanuljatok, és hogy ezekkel az élményekkel gazdagodjatok. Ezek azok a színészek, akiknek az alakításait nem szabad kihagyni, akkor sem, hogyha rossz filmekről van szó. Mert tök mindegy, hogy jó filmet láttok, vagy rossz filmet, mert a lényeg az, hogy ezeket a zseniket, ezeket látni kell állandóan. Tehát az a lényeg, hogy tök mindegy, hogy milyen filmben, a film az egy másik lapra tartozik. Nem maradhatsz le az alakításáról, mert minden pillanat aranyat ér, amikor épp forog a kamera, és ő látszik. Ez a lényeg. Igazi rajongó vagy, Robikám. Szóval arról a 10 színészről lesz szó a következőkben, amely 10 színész a legkiválóbb, amelyik Hollywoodban valaha szerepelt, már pedig tudni kell azt, hogy egy színész, aki szeretne komoly filmekbe játszani, előbb-utóbb valahogy elvetődik Hollywoodba, még akkor is, hogyha nem Amerikában született. Csak hogy ezek a színészek, akikről most lesz szó, ezek kifejezetten amerikai színészek, és azok közül is a legjobb. És miért amerikai színészek? Mert nem tudtunk volna 10 legjobb színész összeállítani, hogyha a világ országaiból válogattuk volna, hiszen tudjuk, hogy Európában hihetetlen zsenik jelentek meg a filmvásznon. Úgyhogy maradunk Amerikánál. Úgyhogy következik a valaha volt 10 legkiválóbb színész az Egyesült Államokból. A toplistánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Willem Dafoe, akiről szó lesz, ugyanis az egyik legkiválóbb színész, emellett pedig az egyik legelhanyagoltabb színész Hollywoodban. Mint hogyha Hollywoodban egészen máig nem vették volna észre, hogy mekkora kincs van a kezükben. Azért észrevették, játszott ő pár filmben. Hát viszonylag kevés filmben játszott, és viszonylag kevés komoly szerepet kapott. Egyáltalán nem ezt érdemli Willem Dafoe. Volt itt azért egy Krisztus utolsó megkísértése, ugye, tehát egy barátom egyszer azt mondta, hogy ha Willem Dafoe-t meglátja, akkor mindig Krisztus jut eszébe. Kell ennél nagyobb elismerés egy színésznek? A Krisztus jut eszedbe? Egy színészről? Na most azt lehet mondani. Aztán ott volt még a vad szívű a David Lynchnek. Bobby Peru játszotta. Bocsánat, a Veszett a világ Veszett a világban. Veszett Bobby a Peru, hát az valami förtelmes. Nem? Na, hát a Vietnámot megjárt gonosztevő. Hát én azt gondolom, hogy e között a két karakter között húzódik az egész emberiség. Tehát Krisztus és Bobby Peru között. Bobby Peru az a gonosznak a megtestesítője. Így van. Egyébként, hogyha Willem Dafoe-t megnézed, hihetetlen démoni figurákat tud játszani, és ugyanakkor meg hihetetlen angyaliakat. Nem csak Krisztusra gondolok, hanem például a szakaszban Elias őrnagyot. Pontosan, egyébként az is egy megváltó jellegű. Teljesen. Másrészt meg ugye a görög zsidó boxoló Auschwitzben. Volt egy ilyen szerepe? Tehát Willem Dafoe az nagyon-nagyon-nagyon sok arcú figura. És ugyanakkor meg horrorfilmekben, meg mit tudom, ilyen ócska thrillerekben is játszik, mint egy zöld előszemű rém, ami kivillantja a vámpír fogait, most természetesen átvitt értelemben. Most azt elmondhatjuk, hogy Martin Scorsese az csak akkor nem dolgozott, főleg akkor tájt, amikor a Krisztus utolsó megkísértése készült, csak akkor nem dolgozott Robert De Niroval, hogyha már egyáltalán nem lehetett Robert De Niro-ra ráosztani a szerepet. Tehát ő, neki az alaphelyzet az volt, hogy a főszerepet De Niro játssza, ő mindig a De Niro-ra állotta a karaktereket, és Krisztust egyszerűen nem lehetett a De Niroval eljátszani. Hát ki van zárva. Azt nem lehetett. Főleg miután valaki látta az angyal szívet, amiben ugye De Niro az ördög. Igen. Nem szóval most egyszerre valaki ördög, meg Krisztus, igen. Hát ez kicsit túlzás. És akit előrántott a kedvence helyett, az egyből a Willem Dafoe volt. Tehát a Scorsese nagyon hamar észrevette, hogy egy ilyen szerepet, hogy és ezt a Krisztust, akit az amúgy nem könnyű eljátszani, mert ez nem az a Krisztus, akit elképzelünk, mondjuk a Ben Hur Krisztusa, vagy Cefirelli Krisztusa. Nem az ondolárt hajú szöszi angolszász Krisztus, aki mind a Dustin Hoffman filmben kikacsinta. Na most ez a ez a Willem Dafoe, ez egy olyan színész, aki csak azt nem tudja eljátszani, amit nem osztanak rá. Tehát ezt így el lehet mondani. Van egy borzalmas film, az a címe, hogy Pókember. Ez a Pókembernek az első része. Amiben Willem Dafoe gonosz, aki igen, a szegény, Norman Osborn-t játsza más nevén. Szegény Pókembert a zöld gonoszként ott le... Zöld Manó. Zöld Manóként zöld megpróbálja Manó. Lekaszálni. Igen. Jó, hát egy ritka pocsék film. Ritka pocsék film, de van egy pillanat, amikor ez a Norman Osborn meghasonlik. Ez megvan, amikor a tükörben néz, és eljátsza önmagát, és eljátsza a gonosz pólus, tehát, hogy amikor eljátsza a skizofréniát, vagy a skizofréniásat. Egyébként... És ott valami olyan elképesztő, tehát, hogy hogy is kerül egy ilyen pocsék filmbe egy ekkora alakítás? Az ember nem is érti. Ja, hát a Willem Dafoe játsza, hát azért. De Robikám, egy kicsit, hogy is mondjam, pontosítanálak. Azt mondod, hogy mindenféle szerepet el tud játszani. Nem. Nagyon-nagyon szeretem, és nagyon nagy színésznek tartom Willem Dafoe-t, de igazából két szélsőséget tud eljátszani. Az angyalit és a démonit. Krisztust és az ördögöt. Nincs középút. Én nem láttam Willem Dafoe-tól a kettő között. Az Amerikai Pszichóban egy teljesen szimpi rendőrt játszik, aki ott nyomoz a... Na jó, de az egy mellékszerep. Jó, de bármit el tud játszani. Hát az emlékezetes szerepei azok... De Willem Dafoe a hollywoodi moziba az vagy a vámpír, itt a vérengző cápa vámpír, a megszállott, a gonosz, az ördög, a sátán, a démon, vagy pedig a Krisztus, aki kitépi a saját szívét, és csorog le a vére ott a lábán, mint a Krisztus utolsó megkísértésében, az angyal, az áldozat, a szent, a mártír, kész. Én nem láttam Willem Dafoe-tól harmadikat. Ami harmadik, az mellékszerep, és ezért nem Willem Dafoe. De Willem Dafoe azért kapott mellékszerepeket, mert valamiért Willem Dafoe-t nem ismerték el. De Hollywoodnak a szeszélyessége az teljesen kiszámíthatatlan. Nem lehet tudni, hogy miért nem szerették eléggé Willem Dafoe-t, de azért látszik, hogy az Oliver Stone, a David Lynch, a David Cronenberg, a Martin Scorsese, a Christopher Nolan azért megtalálták Willem Dafoe-t, tehát azért jelentős rendezők találták meg fontos szerepekre Willem Dafoe-t, azért észrevették azt. Például az Existence-ben egy olyan figurát játszik, aki elárulja a hő őst, ugye Allegra Gellert, mert azért a sok pénznek, meg a befolyásnak azért ő is enged. De ez megint a kis démoni is el arca. Tudja játszani. Megint a démoni arca. Jó, itt egyszerűen ahogy arról az, hogy... elárulja, látod kikukucskálni az ördög farkát, a patákat és a szarvakat, érted? De Willem Dafoe-t beskatujázták, és ezért aztán ezekbe a szerepekbe kényszerítik őt bele, mert ezt várják el mindig tőle. De én úgy gondolom, hogy Willem Dafoe bármire alkalmas. Én úgy vélem, hogy ő tényleg bármire alkalmas, hogyha megkapna a lehetőséget. Még nem olyan idős Willem Dafoe. Szerintem ilyen 55 körül lehet Willem Dafoe mostanában. Szerintem idősebb. Lehetséges, de még nem késő. Még megkaphatja azokat a szerepeket, amiket megérdemel. Még lehető belőle is amerikai kispolgár. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha Willem Dafoe-t végre Hollywoodban észrevennék, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha Willem Dafoe följebb és följebb húzhatna azon a képzeletbeli listán, amelyen most nálunk a tizedik. Ezúton üzenünk Hollywoodnak. A 9. helyezett mai listánkon Harvey Keitel, akinek Hollywoodban van egy beceneve, úgy szokták őt becézni, hogy a színész. Tehát őt így szokták hívni. Tehát egy akkora színészről van szó, akit Hollywoodban csak úgy hívnak, hogy a színész. Ez dicséretes. Az az igazság, hogy nekem a Johnny Walker reklámja is nagyon tetszenek. Tehát Harvey Keitel az a figura. Kurva jó a Johnny Walker reklámba. Akinek akkora karizmája van, hogy az elképesztő. Olyan meggyőző, hogy az elképesztő. Aki látta a Kutyaszorítóban például, hát az ott az a fölényes lazaság, amit a már akkor szerintem inkább 50 felé hajló Tarantino első és legjobb filmje. Onnan egyébként Tarantino csak zuhant. De Tarantino rengetegszer foglalkoztatta őt. Igazából Harvey Keitel két rendezőhöz kötődik nagyon, Scorsesehez és Tarantinohoz. Inkább Scorsesehez. Hát Scorsese kedvenceként indult, ő volt az állandó mellékszereplő fiatal, a De Niro mellett. Az Aljas utcák. Az az érdekes, hogy a Scorsese eleinte, amikor még nem tudta eldönteni, hogy ki lesz az ő nagy hőse, De Niro vagy Keitel, akkor az Aljas utcákban még Keitelé volt a főszerep, és De Niroé volt a mellékszerep, és ez fordult meg a Taxisofőrben, ahol már szerepet cseréltek, és ahol már Harvey Keitel számára jutott a Stricinek a szerepe, és De Nirónak a megváltó hősszerepe. És gyakorlatilag onnantól kezdve ez így is maradt, míg aztán a Harvey Keitelnek a karakterét, a De Niro melletti kis ember szerepét, azt egyre inkább Joe Pesci-re szabta a Scorsese, és egyre inkább mellőzte Harvey Keitelt, akit aztán Quentin Tarantino szocializált maga mellé. Többek között olyan filmekkel, mint a például a Kutyaszorítóban, vagy a Ponyvaregény, ahol csak egy mellékszerepet kapott, ő volt a probléma megoldó. Tehát emlékezhetünk az Alkonyattól Pirkadatig című filmre, ami a Quentin Tarantino csak a forgatókönyvírója volt. Az öreg lelkész, ugye, aki szemüveges öreg lelkész, aki aztán áldozatot esik a vámpír támadásnak. Miért szerettünk ilyen alakokat, mint Harvey Keitel? Hát... Nem, most sorolhatjuk a nagy filmjét, oké, de mi ebbe a szeretetre méltó? Mi az, amivel lebilincsel minket Harvey Keitel? Mi az, amitől szuggeszív? Egyébként nagyon-nagyon sokféle ismerősömet kérdeztem, és Harvey Keitel mindenkinek valami mélységes, hogy is mondjam, mindenkiben valami mélységes szimpátiát ébreszt. Abszolút. Ezt észrevettem. Abszolút. Nem tudni miért? Na, ő nem olyan, mint Willem Dafoe, tehát Harvey Keitel mindig pozitív. Akármit játszik, valahol olyan... A taxisofőrben, ahol azt a mocsadék rohadt stricit adja. Igen, de ott el van nagyon maszkírozva. Ott egyébként nem ismerni fel, megmondom őszintén, én sokáig nem tudtam, hogy ő az, csak utólag tudtam meg. Nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy azt a hosszúhajú szemétládát azt Harvey Keitel játsza. Hogy mondjam, de azért a szerepeinek a 90%-a valahol egy mélységesen, hogy is mondjam, ilyen elemi szimpátiát kiváltó figura. Elmondom, hogy a Harvey Keitelben én mit szeretek. Azt, hogy hihetetlen erő árad a karaktereiből. De és annak ellenére, az erő ellenére mégis mélysége van, és empátia az, amit érzel. Tehát, hogy egyszerűen azonosulni tudsz vele, tehát, hogy mondjam, ő az, aki uralja az erőt. Nem csak bírja, hanem uralja is. Hát ott van például a Krisztus utolsó megkísértése című film, ami ahol arról beszél, hogy ott Júdást játsza, egy roppant erős karaktert. Tehát tulajdonképpen a Krisztus utolsó megkísértése az azért egy hatalmas darab többek között, mert Scorsese ugye, ő megfordítja az erősorrendet az apostolok között. Ugye a Bibliában úgy van, hogy a legfőbb apostol az Péter, és a legutolsó apostol az ugye Júdás az áruló. Nem. Nála megfordul. A Júdás nem apostol. Nem válik apostolá. Van egy Júdás apostol, igen, de ez nem azonos igen. azzal a bizonyos Júdással, aki Krisztust elárulta. Júdás nem apostol, Júdás ördögi figura, nem véletlenül, hogy Dante poklába, a pokol legmélyén Júdás van. Na most Scorsese-nél ez az egész dolog megfordul. Ugye? Olyannyira szerette Krisztust, hogy még azt is elvállalta, hogy elárulja. Na és ott hogy Krisztus ő... Krisztus legyen, ezért. Igen. Na most ott ő egy olyan figura, aki azt mondja, hogy én, aki rám kezet emel, azt megölöm, akit jónak tartok és Istennek kedvesnek tartok, azt megölelem. És látod az arcán, hogy amit mondasz, tényleg úgy van. Tehát látod, egyszerűen a Harvey Keitelben azt lehet szeretni, erőt sugároz. Igen, ja, hogy van fedezet a szavai között. Méghozzá. Vagyis mögött. Nyugodt erő. Igen. Az MDF 1990-ben szeretett volna olyan lenni, mint Harvey Keitel a legjobb szerepeiben. Térjünk vissza a Johnny Walker reklámhoz. Most ezt nem iróniának szánom, de tényleg, tehát amikor bemegy oda abba a nagy arénába, ez egy póvli ócska reklám. Azért szuggeszív az a reklám, mert abba tömöríti, eszenciáját adja ennek, amit te most elmondtál. Emlékszel rá? Keep walking. Így van, a keep walking végigmegy szépen az arénán. Aki megszelídíti az oroszlánokat. A szelíd erő, ez Harvey Keitel. Fontos beszélni az Ongora leckében nyújtott alakításáról, és fontos beszélni a Thelma és Louise-ban nyújtott alakításáról. Ugye a Thelma és Louise-ban ő az egyetlen pozitív szereplő, aki férfi. Az egy feminista kiáltványfilm, a Thelma és Louise. Ridley Scottnak egy koreai alkotásáról van szó. Kiváló film. És onnan lezülött egyébként Ridley Scott egészen ócska. Egészen Isten tudja, hogy milyen gladiátorokig. Igen. De a Bugsy-ban például szintén kiváló. Tehát azért a Harvey Keitelben, most az és emellett és főleg emiatt szomorúan kell beszámolunk arról, igen, hogy nem igazán kapta meg az őt megillető szerepeket, és Hollywoodban Harvey Keitelt nem becsülték meg igazán, soha életében nem tudott igazán főszereplővé válni. Játszott igazán ilyet, nagy filmekben. Lulu a hídon. Igen, kicsi szóval. És gyenge és rossz filmekben igen. kapott főbb szerepeket. A mindig mellékszereplőnek tartották fenn. A Taxisofőrben is mellékszereplő, a Ponyvaregényben is mellékszereplő, még a Zongora leckében is inkább egy mellékszereplő, a Thelma és Louise-ban is egy mellékszereplő, a Bugsy-ban is egy mellékszereplő. Miközben Zseni? Miközben egyik legnagyobb színész, aki valaha született. Na jó, miért? Amerikába. Hát miért bántak így Harvey Keitellel? Miért nem tudott kitörni ebből a pozícióból? Ez enigmatikus kérdés. Vajon miért? Mi minden esetre itt és most ezzel a 9. helyjel szeretnénk tisztelegni Harvey Keitel színészi nagysága előtt. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Paul Newman. Honfiúi lelkesedés önt el bennünket, hiszen egy félig magyar származású nagy világsztárral állunk szemben. Annyira szerettünk volna ugyanilyen büszkék lenni Tony Curtisre, de hát ez nem jött neki össze. Sajnos nem. De itt van nekünk Pali. Az igazság, hogy Paul Newman-nel kapcsolatban, meg Marlon Brando-val kapcsolatban Tony Curtisnek, aki nem olyan régen írta a Hollywood Hercege című önéletrajzi munkát magáról, az milyen, hogy valaki így hívja magát? Enyhe szerénység. És mennyi komplexus lehet abban az emberben, aki utána így nevezi magát? Tehát, hogy így, miért gondolja azt, hogy neki erre szüksége van, hogy ő magát így hívja? Azért, nagyon sok híresége játszott Jack Lemmonnal. Ja, nagyon jó színészeket látott Marilyn közelről. Marilyn Monroe-val. Ja, egészen közelről látta őket. Ja, nem, látta őket játszani, és semmit nem tanult tőlük. Nem, az az elképesztő, hogy ő az arra panaszkodik. Na jó, de Szatmár megyéből való. Ja, az egész más. Szóval arra hivatkozik Tony Curtis, hogy amíg a kortársai Paul Newman és Marlon Brando a legeslegjobb szerepek közül válogathattak, addig őt beskatujázták, és mindig ebben a komikus figurában, félig meddig bohócba tartották őt benne. Hát én azt gondolom, hogy... Gyerekkoromban szerettem. Szerintem a Jamie Lee Curtis is 6-szor nagyobb színész, mint az apja, tehát most nem azért. Szóval a honfiúi lelkesedés azért jó ízléssel párosul a mi esetünkben, ezért Paul Newmanre büszkék vagyunk, nem úgy, mint Tony Curtisre. Ő, aki már a Macska a forró bádok tetőn című filmmel indult, és ennél erősebb kezdet egyszerűen nem létezik. Tehát, és ennél az amerikai dráma. Az amerikai dráma egyik csúcsa. Hát és a Paul Newman az ebben a szerepben Bricket játsza, ugye, az alkoholista fiút, aki elhidegült a feleségétől, és egy ilyen félig meddig homoerotikus nosztalgiát táplál volt barátja iránt. Ez a homoerotikus szál azért az 50-es évek Amerikájában nem nagyon volt kidomborítható. Tehát nem volt komilfó. Igen, de minden esetre én ilyen karizmatikus alakítást, mint amilyet a Paul Newman ebben a kötelező darabban, a Macska a forró bádok tetőnben alakít, tehát hogy én ilyet nem is tudom, hogy mikor láttam Elizabeth Taylornak az oldalán, egy olyan intenzív és iszonyatos és brutális katarzis, ami ebben a filmben, a filmnek a végén, a rákbeteg apjával, a múltból hordozott szorongásával, az a dráma, az a rettentő képmutatás, és az ahogyan próbálja megváltani az apját, az apa próbálja megváltani a fiát, és az, ahogyan az ember száraz lábbal, akár csak Mózes száraz lábbal a vörös tengeren, az ember, ahogyan a halálnak a völgyén át tud sétálni, ez a katarzis, ahogyan a színpadra van víve, ahogyan az vászonra van víve, ahogyan az Paul Newman előadta ott és akkor, az valami elképesztő volt. Szerintem ezzel a szereppel úgy robbant be Hollywoodba, mint egy üstökös, és onnantól kezdve egyszerűen nem lehetett nem tekintetbe venni Paul Newman. Maximálisan egyetértek veled, de azért néhány más szerepéről is legalább egy-egy másodpercig essék szó. Szintén Tennessee Williams drámájából készült, azt szerintem sokkal kevésbé sikerült Ifjúság édesmadara, de hát Paul Newman ebben is természetesen kifogástalan, mint mindig. A nagy balhé az talán az egyik legismertebb. Na jó, hát ezt mindenki ismeri, persze a Butch Cassidy és a Sundance kölyök hatására elkészítették aztán a nagy balhét. Igen, a nagy balhé, aminek a klasszikus a filmzenéje, ugyebár is, az szintén egy hatalmas. A Butch Cassidy egyébként egy nagyon érdekes figura. Egyrészt, ha valaki látta ezt a filmet, nem egy western filmet lát, hanem egy western környezetbe áthelyezett hippi filmet, ez a 60-as éveknek a szabadság eszményéről szól, és hát Paul Newman egészen más karaktert játszik, mint a macska forró bádok tetőnbe, vagy akár a későbbi szerepeibe, egy tulajdonképpen egy hihetetlenül szerethető, nagy vagányt, mélységesen humanista vagányt. Igen. És tulajdonképpen picit hasonlót a nagy balhéba, de ott már egy ilyen profi, egy idősebb, kicsit romlott, de azért az idealizmusát romlott, még őrzi. De idealizmusát még őrző szenior bűnözőt, aki már egyébként visszavonulóba van, neki ez az utolsó balhéja, amit igazából Robert Redford kedvéért csinál meg. Hát tehát, igazából a nagy balhéja az annak a korszaknak az Ocean's Eleven-je volt. Így van. Így és van. Nem is tartjuk egyébként többre, mint az Ocean's Eleven. Nem rossz film. Nem annyira rossz, de azért a Paul Newman amennyivel nagyobb, mint amekkora az a film. Tehát ezt most igen, és a Butch Cassidy-ről is ez a véleményed? Nem, a Butch Cassidy egy sokkal jobb film. Persze, persze, klasszikus. Aztán ott van a Buffalo Bill és az Indiánok. Altman filmje. Na, hogyha valaki akar amerikafikázó filmet nézni, de olyat, ami nagyon-nagyon durva és mélységesen brutális módon számol le az amerikai, nem álommal, mert az mást jelent, ugye, hanem az a karriert jelenti, hanem az amerikai mítosszal. Tehát a western és hasonló dolgok által kifejezett amerikai mítosszal, az nézze meg a Buffalo Bill és az Indiánokat, rendkívül dezillonialista romboló filmet lát. Egyébként Paul Newman egy ritka, undorító pojácát játszik benne, hallatlan zsenialitással. A híres Buffalo Billt, ugye az indián skalpoló, indián ölő, aztán cirkusz tulajdonost, aki 1917-ben halt meg, és még Magyarországon is járt, ezt kevesen ismerik, és végig vándorolt ilyen mindenféle lovasokkal, meg huszárokkal, és ő volt a Vadnyugat nagy fenedgyereke, a ponyvaregények hőse. Na, itt megtudjuk ebből a filmből, hogy ki is volt ez a Buffalo Bill, és vele együtt ki volt, vagyis bocsánat, mi volt Amerika, és honnan jött ez az egész. Egyébként van a filmben egy rendkívül brutális poén, amit szerintem ma már nem mernének Amerikába, főleg a Bush érában nem mertek volna Amerikába megereszteni. Azt látjuk, hogy ott a cirkuszi közönség, ugye egy cirkuszról van szó, ott mindenféle ilyen kamu, indián rohangálások, meg lovas bemutatók, meg késdobálások, meg hasonlók zajlanak. Hát ilyen klasszikus cirkuszról van szó, megfelelő ripacskodással és bohockodással, és az egésznek adnak egy hazafias pátoszt, ugye? Már eleve ez, hogy a cirkusz, mint Amerika, mint cirkusz metaforával találkozunk, és van egy nagyon érdekes jelenet benne, azt mondják, hogy Buffalo Bill kedvenc dalát halljuk, álljanak föl, biztos ez lesz Amerika himnusza. És megszólal akkor, az amerikai himnusz. És megszólal az amerikai himnusz. Így született az amerikai himnusz. Aztán fontos még megemlíteni az Exodust, ami a cionizmus talán legfontosabb programfilmje. Na, ebbe érdekes, hogy miért pont Paul Newman játszik. A szőke, kékszemű... Hát a teljesen protestáns keresztény külsejével. Na, tehát... egyébként ez az amerikai zsidó, az még csak nem is zsidó. Hanem kékszemű protestáns. De zsidó. Ennél kevésbé zsidós karaktert, mint Paul Newman, nem is lehetett volna találni. Aztán Martin Scorsese is elővette őt, és a létező legrosszabb Martin Scorsese filmben, a Pénz színében szerepelteti őt, ugye Tom Cruise oldalán, tehát hogy ennél nincs lejjebb, tehát Tom Cruise-al és ez Martin Scorsese-vel, talán, tehát hogy ez a... Ez volt talán Pali bátyánk pályájának a mélypontja. De az biztos, hogy Márton bátyánk pályájának a mélypontja is volt. Aztán a Kárhozat útja volt az utolsó az szerepe. Az egyébként zseniális. Zseniális. Igen. Gangster film Tom Hanks-el. Van benne egy jelenet, amitől, hogyha valaki érzékeny a filmre, akkor föláll a hátán a szőr, és potyognak a könnyei. Én nekem katartikus volt. Hogy megöli őt az atyai jó barátja, Tom Hanks. Tehát amikor kiszáll az autóból, és zuhog az eső, és lassított felvételken látjuk, már halott a sofőr, és akkor már tudja Paul Newman, az öreg ír keresztapa, hogy ott van Tom Hanks, akit fiaként szeretett, és meg fogja őt ölni, és nem védekezik és a sorsa lesz. Ellen. Mert tudja, hogy igaza van. Egymás után, sötétből lő valaki, és egymás után buknak el, és halnak meg a testőrei, és ott marad egyedül, és azt mondja Tom Hanksnek, hogy azért örülök, hogy te végzel velem. Ez hihetetlen. Tehát ahogy a sorsával szembesül az öreg gangster, és igazi harcosi halála, ksatria halála, érted? Nagyon. A ksatria kaszba tartozó halála. Elképesztően jó, elképesztően jó. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni neked a kedves rádióhallgatók nevében, hogy lelőtted a filmnek a poénját. Emellett pedig nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni annak a Paul Newmannek, aki már eltávozott az élők sorából, és nem is tudjuk leírni, hogy ez mekkora veszteség. Azt a rengeteg filmet és az a számtalan csodálatos alakítást, amelyet az asztalra letett, mindannyiunk közös asztalára. Szóval a tisztelgésünk Paul Newmannek itt és most ma egy 8. helyet ért. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, aki az egyik legnagyobb színész a világon, nem lehet vele kapcsolatban azt mondani, hogy a ne lenne a debatőr szerepeknek a császára. Tehát, hogy ő tényleg az ilyen freakeket, hogy így fogalmazzak, azokat a legeslegjobban tudta eljátszani a világon. Az éjféli cowboy megvan? Az éjféli cowboy a világ egyik legjobb filmje. Rosszul fogalmaztam. A világ egyik legszomorúbb filmje. Az éjféli cowboynál szomorúbb filmet el nem lehet képzelni. Csodálatos. És van egy nagyon jó kis sztori. Középiskolás voltam, és bementünk a filmmúzeumba annak idején ott a zsinagógával szembe, akkor még filmmúzeum volt, később Broadway mozi, most már nem tudom, mi van helyette. És azt hittük, hogy egy ilyen fasza western filmet látunk, és beültünk az éjféli cowboyra, és valami hihetetlen szomorú, egzisztencialista filmet találtunk, ami igazából a kapitalizmusról, az amerikai nyomorról, lelki nyomorról, szellemi nyomorról. Nagyon-nagyon szomorú film, amit egyébként azon még én is sírtam, pedig én mondjuk a Robi barátommal szemben messze nem vagyok olyan érzelgős, és bizony még amik a tévében megnéztem sok évvel utána, még akkor is elkönnyeztem magam rajta. Nem érzelgős film, nem úgy szomorú film, rendkívül nyomasztó. Hihetetlen jó a Dustin zseniális Hoffman film, zseniális film az éjféli cowboy, a John Voight is remek, de a Dustin Hoffman... A fiatal az... John Voightról van, igen, szó, ne felejtjük el, ne a későbbi CIA ügynököket, nem, nyilván, nem, és ilyen, de a Dustin Hoffman... szemeteket játszó szuper ügynök, stb. Fiatal Dustin John Hoffman lejátsza őt a színről, tehát lejátsza. A Dustin Hoffman, és akkor ott a pillangó, ahol szinte nagyon hasonló freaket játszik, és szintén egy kiváló filmről van de szó. De ez egy egész más karakter már. Igen, igen, ott a hamisítót játsza. Ott a hamisítót. Vagy ott van például az Alfredo. Az egy olasz film, és ezért minden szereplő olasz benne, és a zsidó Dustin Hoffmant meghívták egy olasz szerepbe. Olaszabb az olasznál. És olaszabb mindegyiknél olyan olasz. Tehát, olasz, hogy nagyon olasz. Annyira olasz. Egyébként a Dustin Hoffman nagyon hozza, tehát zsidó gyerek, és pont ezért hozza ezt a déli igen, temperamentumot. Igen. Jó, na jó, azért a diploma előtt. Jó, tudjuk. Aki a diploma előtt azzal indul, azzal debütál. Simon and Garfunkel zenéje. Megy az egész film, és a 60-as évek életérzését adja vissza. Ugye hát a fiatal Dustin Hoffman a Mrs. Robinsonnal kavar, és aztán végül is elveszi a lányát, és happy end az egész. Régi kultuszfilm, ma már megmosolyognák a fiatalok, de igazából azért... Én imádom. Hogy mondjam, szenilis könycseppek gördülnek le ráncos orcámon, amikor megnézem. Hát aztán a Kramer kontra Kramer című übernyálos családi drámáért kapta meg az első Oscar-díját, egyébként szégyengyalázat, hogy ezért kapta meg. Undorító. Figyelj, azért a Kramer kontra Kramerben van egy jó, a férfiak kiszolgáltatottságát és a nők diktatúráját az a film elég jól bemutatja. Jó a film, ezért jó. Mert filmileg, egy férfi feminista film. Filmileg nagyon pocsék. De nem hímsovinista. A nő a macsó, igen, és a férfi a feminista. Igen, van, igen, férfi van, feminista film. Van, tehát ebből a szempontból fontos film. Igen. Kár, hogy rossz film, úgy egyébként a koncepciója jó. Ahol ott van például a Lenny, ahol egy ilyen humorista forradalmárt, vagy a szexuális forradalomnak az egyik vezér alakját hozza. Hihetetlen különböző arcait látjuk. Aranyoskám. Aranyoskámban a női szerepben. Ahol női imitátort játszik. Mennyire nagy. És hát az aranyoskám az fantasztikus, és hát a Jessica Lange-nak az oldalán, aki nem tudja eldönteni, hogy a barátnője vagy a pasija legyen, ki az neki. Tehát az, jó, hát az is fantasztikus. De hát ott van az ügynök halála, ami 1985-ben forgott. John Malkovich a fia, ugye? A John Malkovich a fiát játszik. Arthur Miller regényéből van szó, a legkapitalista, kritikusabb film, ami létezik, egyáltalán csodálkozom, hogy az amerikaiak ilyen jól meg tudták csinálni. Igen, a John Malkovich egyébként akkor indul. A Dustin Hoffman már befutott színész, de köztük tulajdonképpen csak valami 6-8 év a korkülönbség, és a Dustin Hoffmant a a John Malkovich apjává kellett maszkírozni. Nagyon öreg, és Malkovich nagyon fiatal. De úgy játssza a Dustin Hoffman azt az öreg embert, hogy annál, hogy úgy öreg embert ilyen fiatalon még nem láttam játszani. De hogy ez is, hogy a Volker Schlöndorff az ráoszt egy 40-valahány éves csávóra, egy 70-valahány éves csávónak a szerepét, és a Dustin Hoffman olyan nagy vonalúan hozza, hogy az elképesztő. A kedves hallgatóknak azért tudnia kell, hogy ki ez a Schlöndorff, ez az a szélső balos német rendező, aki még a terroristákkal, a Baader-Meinhof csoporttal is kokettált. Günther Grass nagy barátja. Nagyon szeretjük Schlöndorffot. Igen. Aztán érdekes, aztán jött a Rain Man 87-ben. És onnan talán, megtört, valami megtört. A Rain Manben még egy hat, azért arról emlékezzünk meg. Tehát az, ahogyan ő ott az, mert Dustin Hoffman a Rain Manben nem egy autistát játszik, hanem az autizmust. Tehát magát? Az autizmus, tehát akinek fogalma van arról, hogy és annál brutálisabb erejű alakítást, ami egyébként szerintem egy meglehetősen nyálas film, és viccesen, főleg a Tom Cruise nem hiányzott abban a filmbe. Ott jött fel Tom Cruise. Igen, nem véletlen maga szimbolikus az is, hogy egy ilyen nyálfilmbe jött fel a Tom Cruise. Igen, de a negatív kedvencük, a Dustin Hoffman jó persze. Abban valami elképesztő, hát ezt egyébként mindenki tudja. Az eső emberként szó szerint lefordították a nyomorútnak a vezeték nevét Rainbe. Rain Man-nek hívták. Hát a Raymond egyébként erre, az a keresztneve, de... Jó, de erre esőemberként. Hát igen, ő lett az esőember. Na most a Rain Man után valami eltört. Tehát ott utána... Volt ilyen, hogy vírus, meg gömb... Meg a húk, a húk kapitány. Tehát mindenféle... A 90-es években pocsékap szerepeket. Thrillerek, Mondva csinált hős című film. Hollywoodnak a szennyébe játszott, de hogy történhetett ekkora méltatlanság, ekkora színésszel? Én nem tudom, hogy mi a 90-es évek, a Rain Man után nem kapta meg a nagy szerepeket, hanem pocsékabbnál pocsékabb darabokban, míg az egyetlen kivétel az, amikor a Farok csóválja, az egy nagyszerű film. Az remek. Na, az egy nagyszerű film. De az annyira brutális film, hogy abban az egész amerikai manipuláció benne van. Hát az hatalmas. És aztán jött az ezredforduló, és Dustin Hoffmannal megint fordult egyet a világ, és kiváló filmekben kapott szerepet, bár csak mellékszerepeket. Tehát mostantól kezdve már nem osztanak a Dustin Hoffmanra főszerepet. Tényleg nem osztanak rá főszerepet. Igen, de szerintem de hatalmas filmekben kapott mellékszerepeket. Tehát a Felforgatókönyvben például a pszichiátert játsza, a Parfümben például szintén mellékszerepet. De az, ezeket... az öreg parfümgyártót, akire leszakad a, vagy akivel leszakad a ház, igen. Igen, Baldini mester. Baldini mester. Vagy ott van például a Jeanne d'Arc-ban, ahol ugyebár a lelkiismeretet, a sátánt, vagy Istent. Nem egy vagy rossz kicsoda. Szerep, nem de egy rossz szerep. De ezek nagyszerű szerepek, és a Dustin Hoffman nagyszerűen hozza őket, és az ezredforduló után kiderült, hogy a Dustin Hoffman nem lett rossz színész, csak valahogy a producerek levették róla a kezüket a 90-es évektől, de ő a húkkapitány se hozza rosszul, csak hát könyörgöm, a Dustin Hoffmannak nem ilyen szerepeket kéne adni, tehát hogy ő ennél többet kívánna. Robi, te bánod, hogy a Jeanne d'Arc-ba a lelkiismeretet, amiről nem tudjuk még, hogy sátán vagy Krisztus, azt ő játsza? Nagyon nem. Nagyon na nem látod, bánom. Azért a mellékszerepeknek is van főszerepe. Az igaz. A Dustin Hoffmanról úgy általában véve elmondhatjuk, hogy a 80-as évek végéig nagyon megbecsülték, és szinte már amolyan Hollywood hercegeként kezelték, és aztán érdekes módon a 90-es évektől dobták őt. Hát ilyen tudjuk, Hollywood, ilyen Hollywood. Nem tudjuk, hogy miért van. Egy valami viszont biztos, hogy Dustin Hoffman egy hatalmas színész legenda, és az is egész biztos, hogy ahány szerepében látod őt, annyiféle. A legváltozatosabb színész. A toplista mai 6. helyezettje. Sean Penn. Imádjuk. Nagyon szeretjük. Nincs ennyi filmje, mint Dustin Hoffmannak. De fiatalabb is jóval. Igen, fiatalabb. Ki is lóg a sorból. Miért zseniális Sean Penn? Szerintem azért, mert nagyon sokáig úgy tűnt, hogy egy jó kis színész. És aztán az utóbbi 5-8 évben terült ki róla, hogy egy mindezekhez, az eddigiekhez és a következőkhöz fogható zseni. Tehát, hogy így, hogy mekkora óriás. Abszolút zseni. Nekem a zsenialitását leginkább az igazolja, hogy rendezőként is hihetetlenül kiváló, nem csak színészként. Hát a Menekülés az éjszakában és az Ígélet megszállottja című filmeket érdemes megemlíteni mind a kettőben. Menekülés az éjszakában Jack Nicholson és az Ígéret megszállottja, ami a Dürrenmattnak az Ígéret című novellájából készült, szintén Jack Nicholson a főszereplője. Mind a kettőben Jack Nicholson. Rendkívül nyomasztó filmek. És mind a két film a megbocsájtásról szól, mind a két film a kegyelemről szól. Nem. A menekülés az éjszakában erről szól, de az ígéret megszállottja azért nem egészen erről szól. Az ennél sokkal mélyebb, az egy sorstragédia. Igazából ez egy rendezői iskola. A Tim Robbins, aki nagy barátja és nagy elvtársa, vagy sorstársa. Ők a balosok Hollywoodban. Igen. Tudni kell. Sean Pennek. Ők a balosok. Ő a Ments meg Uramnak a rendezője, amiben Sean Penn a talán eddigi legnagyobb alakítását nyújtotta. Egy gyilkos bűnöző, akit halálra ítélnek, és Susan Sarandon, aki egy apácát játszik, megy be hozzá. Igen, nyilván sokan láttátok ezt a filmet. Tim Robbinsnak a felesége, és ezért megkapta a legjobb női főszereplő Oscar-díját is, egyébként teljesen megérdemelten. A Ments meg Uram az az egyik legnagyobb film, az egyik legcsodálatosabb film, az egyik legkereszténybb szellemű film a megbocsájtásról és a szeretetről. Tehát így igazából igazán Krisztus szellemében jár el a Tim Robbins. Azért így derült ki a számomra, hogy egy kiváló rendező amellett, hogy egy kiváló színész. A Sean Penn az pedig ebben a filmben egy brutális alakítást nyújt. Tehát, hogyha akartok azonosulni egy gyilkossal, aki élvezetből ölt és erőszakolt, egy ilyen állattal akartok azonosulni, egy ekkora élményen keresztül akartok menni, akkor Sean Penn lépésről lépésre végigvezet titeket ezen. Azért egy szót megérdemel a Richard Nixon Merénylet című filmje is, ahol egy nagyon-nagyon elesett kisembert játszik. Szóval ennyire azonosulni az amerikai álomban megnyomorodottakkal, ezt is csak Sean Penn tudja. Hát ott van például a világ második legjobb gitárosa című Woody Allen film, amiben a Sean Penn szintén felejthetetlen, és hát az annyira vicces, amikor részegen fölül a holdra, és ott próbál gitározni rajta, és háromszor leesik róla, tehát akkor így majdnem megfulladtam a röhögéstől. Tehát a Nevem Sam című filmben, ahol fogyatékost játszik, és ő üzent a hollywoodi rendezőknek, hogy ő imádja ezeket a szerepeket, úgyhogy osszanak rá nyugodtan ilyen szerepeket. Gyilkos, fogyatékos, bekattant kisember. Vagy egyszerűen csak egy apa, akinek megölték a lányát például a Titokzatos folyóban, amiért megkapta a legjobb férfi főszereplő Sean Penn miért játszik tulajdonképpen nyomorultakat? Szinte kizárólag nyomorultakat játszik. Minden, bármit eljátszik. Hát a Milk című film, amit most mutattak be nem olyan régen, ahol egy meleg polgárjogi aktivistát igen, játszik. És most azt képzeljed el, láttad a filmet? Hogyne. Ahogyan ötvözi a lázadó energiákat, a harcos energiákat azzal a finomsággal, ami annak a csávónak, ugye már a homoszexuális csávónak a lényéből lejön, tehát, és ezt a kettőt, tehát ahogyan olyan azzal a meleg finomsággal felemeli az öklét és rázza, hogy ő lázad, ahogyan ezt a két vonását ennek a Harvey Milknek, hogy ő egyrészt meleg, másrészt meg egy polgárjogi aktivista, aki harcol a jogaiért, ezt ötvözni tudja, és egy karakterbe tudja olvasztani. Hát ez valami bámulatos. De érdekes, hogy Sean Penn nem játszik kémeket, CIA főnököket, meg elnököket, meg minisztereket, meg... De gondolt, hogy nem tudná eljátszani őket? Igen, de valami miatt mégse játszik. Szerintem ő... Miért a társadalom perifériáján egzisztáló nyomorultakat játszik? Azért, mert a freakek szerepeit azokat mindig a legjobb színészekre osztják, mert azt nem szabad elrontani. Most érted, az elnököt, meg a jó amerikai polgárt, az bármikor eljátsza neked a Richard Gere. Ahhoz nincs szükség Sean Pennre. A Sean Pennre akkor van szükség, amikor fogyatékost kell játszani, amikor a társadalom perifériáján sínlődő szerencsétlen nyomorultat, aki olyan magányos és olyan elhagyatott, mint a Richard Nixon merényletben például Sean Penn, vagy amikor ezeket a figurákat kell eljátszani, akkor nyúlnak a Sean Pennhez. Mert tudják, hogy az a szerep, az a karakter, ahol nem szabad hibázni. És a Sean Penn nem hibázza. Hollywood szélső balosáról van szó. Kifejezetten, és emellett pedig hát így mennyire keresztényi például a menekülés az éjszakában, vagy a Ments meg Uram. Tehát, hogy ez itt fontos ezt megemlíteni, hogy itt látszik, hogy Jézusnak a bal orcája. Nincs fogalmazza. Mostanában kezdik észrevenni Hollywoodban, hogy a Sean Penn mekkora zseni, és hogy mekkora kincs van a kezükben, és hogy ezzel bizony nem sáfárkodtak túl jól az utóbbi évtizedekben, bár mondjuk a nem vagyunk mi angyalokban már jó régen láthattuk, még a 80-as években De Niro oldalán ott is szenzációs, ahogyan azok komédiázni tudnak abban a filmben, ami nem egy egyértelműen egy vígjáték, de hát az egy kiváló film. Az a Sean Penn az egy remek beszabott színész, és hogy mekkora színész, azt a következő évtizedekben fogjuk szerintem igazán látni, szóval most jönnek az igazán nagy szerepei majd a Sean Pennnek. Fiatal még. A mai napon az ötödik helyig kúszott listánkon. Jack Nicholson. Az ördög maga. Hát ő a minden. Ő Mr. Hollywood, azt lehet mondani. Tehát, hogy így soha még senkit Hollywood nem szeretett annyira, mint Jack Nicholson. Egy félisten maga. Soha Hollywood még nem kényeztetett el senkit annyira, mint Jack Nicholson. Marlon Brando atyai barátja. És talán még soha nem mondhattuk el ezt ennyire jogosan, hogy még senki sem szolgált rá annyira Hollywood szeretetére és kényeztetésére. Mint Jack Nicholson. Igen, igen. A szelíd motorosoknak a mellékszerepével debütált. Addig egy teljesen jelentéktelen színész volt. Játszott ő főszerepet. Igen, a Terror című. A Terror című nagyon-nagyon B-movie-ba, tehát egy rossz, harmadrangú horrorfilmbe egy fiatal katonatisztet, aki bolyong egy ilyen furcsa kísértett kastélyba, de ez másodlagos. Lehet róla tudni, hogy az Utolsó szolgálat című meglehetősen ismeretlen 1973-as filmjéért kapta a Cannes Fesztivál legjobb férfi főszereplőnek járó díját, annak már 1973-ai még nem is éltem, és ő már Cannes-ban a legjobb férfi főszereplő volt. Ez a jelentős szerepe például a Kínai negyedben, a Polanszkinak az egyik talán legfontosabb filmjében. Ahol levágják a fél orrát. Ahol az igazából a Kínai negyedre azt szokták mondani, hogy az egy film noir. Már egy ilyen sajátos film noir, vagy egy ilyen tisztelgés a film noir előtt, így vagy van, valami ilyesmit. Így van, így van. Aztán fontos megemlíteni a Milos Formannak a Szálak a kukfészkére című filmében, amiért Oscar-díjat is kapott, az a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat. Stanley Kubrick is foglalkoztatta, ugye a Ragyogásban, az is felejthetetlen. De aztán ott volt a Postás mindig kétszer csengett, ahol egy igazi bunkó állatot, egy ösztön állatot játszik. De a Pritzik becsületét érdemes megemlíteni, ott is kiváló. Az Eastwicki boszorkányokban eljátszhatja a sátánt, ugye. Tudhatjuk, hogy Hollywood három korona hercege, Al Pacino, Robert De Niro és Jack Nicholson egyaránt eljátszották a sátánt. Az Eastwicki boszorkányokban Nicholson nagyon-nagyon hasonló ám, mint számos korábbi szerepében. Például a Ragyogásban. Igen. A Ragyogásban már azt az arcát látjuk, ami az Eastwicki boszorkányokban, csak mondjuk a Updike regényből készült kiváló filmben ott ironikus formában igen, jelenik igen. ez meg, míg a Ragyogásban ott mindannyian betoljunk a gatyánkba, amikor meglátjuk, amikor ő gépel és a családját ki akarja írtani. Ja, Istenem. Aztán ott van a Batman, ahol megkapta az élete nagy jutalomjátékát, és eljátszhatta a Jokert. Ami ott már szerintem egyébként kicsit ripacs. Pocsékfilm, de az egy képregény. Pocsékfilm. Az egy Pocska. Képregény. Nem Nicholsonhoz méltó. A Hoffában, ami a Danny DeVito-nak a Scorsese filmje, mert a Danny DeVito sok Scorsese filmet megnézett, és azt mondta, hogy hát ezt én is tudom, másoljuk jelenetről jelenetre, ott van a haverom, a Jack Nicholson, az majd eljátsza azt, amit a De Niro szokott a Scorsese-nél, én meg majd eljátszom, amit a Joe Pesci szokott a Scorsese-nél, és össze fogjuk hozni ezt a filmet, gondolta el Danny DeVito, és megrendezte a Hoffa című filmet, ahol a nagy szakszervezeti vezetőből mafiózóvá váló Hoffa szerepét, a címszerepet Jack Nicholson játsza, és el van valahogy maszkírozva, vagy el van valahogy torzítva az arca, vagy valami pingponglabdát rakott a szájába, vagy mit, de nagyon nehezen lehet őt felismerni. Tehát, hogy így itt valahogy így protézisek vannak az arcában, tehát a Jimmy Hoffának a szerepében, azt hiszem Jimmy Hoffa, ugye? Így van. Ott a Jack Nicholson az alig felismerhető, és egyébként egy nagyon jó kis filmről van szó. Tehát így szinte már a Scorsese-től is elmenne. A Scorsese-nek vannak rosszabb filmjei. Kellemes film, de hát mégiscsak egy epigonról van szó. Na, maradjunk annyiban, hogy egyébként ez, hogy eltorzítják az arcát, hát ugye Marlon Brando volt neki a nagy példaképe sokáig, csak valami miatt megszakadt a kapcsolatuk, még a Marlon Brando temetésén se volt a Nicholson, ami nem szép dolog, tőle azért valljuk be. Miközben Brando nagyon szerette volna, hogyha halotti beszédét Jack Nicholson mondja. Szóval amikor így az arcába betesz mindenféle golyókat, azért jusson már eszünkbe, amikor a Keresztapába Marlon Brando beteszi a két diót az arcába, és olyan, mint egy bulldog. És megszületik Vito Corleone. Aztán azért ne felejtsük el, hogy a Jack Nicholson pályafutásának a mélypontja közel sem a Batman volt, hanem egyértelműen a Farkas című rettenetes, borzalmas, farkas emberes gagyi. Pocsék. Az minősíthetetlen. A horrorfilmeknek az egyik legalja. Viszont itt van az a nagyszerű sci-fi paródia, amit a Tim Burton rendezett, és a Támad a Mars című filmről van szó. A Jack Nicholson 5 különböző szerepben tűnik fel, és hát az a zseniális, hogy ott várják a földön kívülieket, és tulajdonképpen a nulladik típusú találkozások, vagy mi harmadik típusú, vagy hányadik típusú a Steven Spielberg féle találkozásokból csinál szerintem viccet itt. Harmadik. Harmadik típusú, a Tim Burton. Mert hogy itt arról van szó, hogy várják, és akkor a felsőbb intelligencia, hogy megszólítja őket, aztán egyenként így lelövöldözik őket, és az nagyon-nagyon vicces, a futkosnak száz felé, és valami öt különböző szerepben tűnik fel a Jack Nicholson. Tehát az tényleg arról szól, hogy a Tim Burton rendezheti a Jack Nicholson-t, és mindjárt írt rá öt szerepet. Tehát, hogy érezte a lehetőséget a Tim Burton is. Aztán, amit már említettük, a Sean Penn filmekben, a Menekülés az éjszakában és az Ígéret megszállottjában egyaránt hatalmas. Az Ígéret megszállottja az egy rendkívüli film. Igazából, ha valaki egy nagyon nem amerikai filmet akar látni, akkor nézze meg az Ígéret megszállottját. Dürrenmatt novella, olyan mélységes, tragikus alakítása van Jack Nicholsonnak, amit senki nem fog elfelejteni soha. És aztán jött az egyik legkiválóbb Jack Nicholson film valaha, a Schmidt története. Te láttad? Láttam. Azt a Jack Nicholson, aki ezt a magát a sátánt, meg ezt a félőrültet, meg ezt az állatot, a postás mindig kétszer csengetben, meg az démoni figurákat, mindenféle lelkiismeretlen disznókat, és akkor ezt a szerencsétlen, megtört öreg embert. Te képzelnéd, hogy a Jack Nicholson ilyen magas szinten el tud játszani egy ennyire esendő karaktert, mint amilyen a Schmidt történetében, és úgy játsza, mint az Isten. Képzelném. Aki már korai B-movie horrorfilmekbe játszott eltévedt hadnagyokat, attól bármi kitelik. A Schmidt történetéről mi a véleményed? Egy nagyon kiváló film, nekem nem a mozim, de az az igazság, hogy Jack Nicholson előtt tisztelegni kell. Főleg ennek a tükrébe, amit itt elmondtunk tényleg, tehát a sátáni démoni figurából egy ilyen alakítás az valóban különleges. És hát végül először Scorsese-vel, valószínűleg Scorsese talán egyik legutolsó filmjében, a Téglában játszhatta el a főgangstert. Újra a sátánt láttuk, abszolút az ördögöt, zseniális alakítás egyébként. Hát igen, Scorsese a öregkorára már nem nagyon szeret kockázatot vállalni. Jack Nicholsonnak jutalomjáték volt. Mindenki tudhatja, hogy jutalomjáték. Egyébként, aki a Téglának az eredetiét látja, mert a Tégla egy amerikai remake, látta a Szigorúan piszkos ügyeket. Így van, akkor látja, hogy ez Jack Nicholson tette sajátosan egyedivé. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Marlon Brando. Jack Nicholson barátja. Hát ki más jöhetne Jack Nicholson után, illetve előtt, mint ugye a nagy mestere Marlon Brando. És ki más szólalna meg itt a Rádiókafén, mint Puzsér Robert. És Farkas Attila Márton. A két mesterlövészet című műsorban, amelyben ezúttal a 10 valaha volt legkiválóbb hollywoodi férfi színész előtt tisztelgünk, mely sorban Marlon Brando következik. Marlon Brando, aki a Vágy villamosával debütált, és hát ott egy ilyen, tényleg egy ilyen ösztöneitől hajtott fél állat, fél ember karaktert hoz, és hát egy lumpen proletárt. Tulajdonképpen azzal robbant be, azt lehet mondani. De a rockparton is egy fontos szerep. A fiatal boxoló. A fiatal boxoló a korrupt szakszervezetisek ellen. Az egy hősi szerep. Tulajdonképpen egyébként Brando pályája nagyon érdekes, mert a 60-as évek végén teljesen leírták. És aztán visszajött. Visszajött, olyan szerepekkel lett aztán világhírű újra, másodszor, és egy egész más Brando jött vissza, mint például Bertolucci-tól az Utolsó tangó Párizsban, ami nekem nagyon sokáig az egyik kedvenc filmem volt. A ritka, dekadens és romlott filmről van szó. Te láttad? Én láttam. És az egyik legbetegebb film, amit valaha láttam. Nem merném kijelenteni, hogy értettem. Hát nem a lázadás a Bountyn Marlon Brandóját látjuk benne. Lázadás a Bountyn az egy igazi közönségfilm. Egy kopaszodó, öreg, ugye a Paul nevet viselő, öregedő, kopaszodó, nagyon dekadens figurát, aki aztán ott hetyeg Mária Schneiderrel, miközben a felesége még ott fekszik a ravatalon, de igazából nem tudjuk ezt így elmondani, mert meg kell nézni ezt a filmet, hogyha valaki igazából a 70-es éveknek a lepusztult, dekadens, egzisztencialista feelingét át akarja élni, akkor nézze meg ezt a Bertolucci filmet. Szegény Bertolucci innentől süllyedt le a kis butháig és hasonló férszművekig. Aztán ott van a Vad című film. Ez egy korai Marlon Brando, 1950-ről van szó. Benedek István filmje, magyar származású rendező. Ez az első gangfilm tulajdonképpen. Tehát ezek az ilyen alternatív, nem is szubkultúrának lehet mondani, tehát ezek amit Burgess, Gépnarancsa és hasonló dolgok, ugye az 50-es években jelent meg, Kubrick csak később a 60-as évek legvégén csinált belőle filmet, tehát ez a Brando film az első, a Vad, ahol megjelenik ez a Burgess is motoros... Lázad, de ő se tudja miért. Ő se tudja mi ellen. Ez konkrétan explicit elhangzik a filmben, tehát a lány kérdezi, hogy miért lázad. Erre a fiatal Brando viszont válaszol, hogy mi tetszik. Na most erre mit mondjunk? Hogy elhallgattál? Na, mi tetszik? Mi ellen lázadunk? Brando. Az öreg Brando viszont egy nagyon szomorú, hogy is mondjam, egy nagyon-nagyon szomorú véget ért színészről van szó, akinek ugye a fia börtönbe került gyilkosság vágyáért, és a világ legnagyobb ügyvédjeit fogadta meg Brando. Ő ugye egy szigetet is birtokolt a Csendes óceánba. Talán nem véletlenül osztották rá a Dr. Moreau szigetét. El kellett adnia, a szegénységbe halt meg, a barátai elhagyták, Jack Nicholson nem olvasta föl a halotti beszédet, amit ő szeretett volna, tehát egy rendkívüli elhagyatottságban élő színészről van szó, nagyon meghízott, minden baja volt, és hát ugye a mélypontja pedig az volt, hogy amit mondta a Moreau szigetébe, ott ugye megkapta az alakításért az Aranymálna díjat a legrosszabb alakításáért. Jó, hát voltak mélypontjai a pályafutásának, hát a Supermannek az apját is ő játszott. Na jó, hát ez legalább mellékszerep, ja, mondjuk a Moreau szigetébe is mellékszerep, igaz. Na jó, hát a Kurtz ezredes, ugyebár. Az zseniális alkotás, bocsánat. Apokalipszis mostban ő volt. Azt lehet mondani, hogy Kurtz ezredes, vagyis Kurtz ezredes, mert hát mégis az egy német származású figuráról van szó, ott Brando rendkívül zseniális, tehát démoni figurát alakít minden démoniságával együtt. Jó, de hát így is. Így barátjával is Jack Nicholsonnal vetélkedhetnek a sátáni figurák. Jó, de így is a 9 órás filmből valami 10 percig jár. Tehát, hogy azért most így... De az a 10 perc az nagyon jó. Jó, ami fontosabb, mert mondjuk azt elmondhatjuk, hogy őt a Coppola találta meg nagyon, vagy ő találta meg nagyon a Coppolát. Hát az a keresztapa. Most a keresztapa az tényleg... Tudod, hogy kezdődött a casting? Azt mondják, hogy ha Brando hisztizik, hírhetten hisztis színész volt, akkor kész, repül, mars. Egyszer csak Brando bejött, két dióval a szájába, lenyolva hátul a haja, és elkezdett rekett hangon beszélni, mint Don Corleone. Azt mondja, olyan volt, írja Coppola, vagy mondja Coppola, mint egy bulldog, teljesen el voltunk ájulva tőle, azonnal megkapta a szerepet. Pedig már eleve azzal a prekoncepcióval fogadták, hogy egy öreg hisztis vénpojáccal is ki fogják vágni. Jó, a Marlon Brandónak ez a húzása, az élete húzása volt, hogy azt a két diót berakta a szájába, azzal, hogy teljesen megváltoztatta a karakterét. A Don Vito Corleone az egy olyan figura lett, amilyen a filmvásznon nagyon kevés jelenik meg, vagy nagyon kevés tűnik fel, mert akármilyen színészt látsz, attól azért nehezen tudsz elvonatkoztatni, hogy ja, hát ez a Marlon Brando, ezt már láttam abban a másik szerepben, meg abban a harmadik szerepben, ja, hát a Sean Penn, ő játszotta azt a bolondot a múltkor, most meg egy apát játszik, akinek meghalt a lánya. De ebben az esetben nem erről van szó. Feltűnt egy olyan figura, akit még nem láttam. láttál soha. Nem tudtad azonosítani sem a Marlon Brandoval, sem a Jack Nicholsonnal, se senkivel. Erről van szó, hogy megjelent egy új karakter is. Azért az volt a benyomásod, vagy az volt az élményed, hogy ki ez? Hát ez a Don Vito Corleone, hát ez senki más, ez csak ő. Tehát, hogy van egy megismételhetetlen karakter a filmvásznon, ami beégett mindenkinek az agyába, aki se addig, se azután, soha vissza nem tért, az soha sehol máshol meg nem jelent, ez Don Vito Corleone, és többek között ez emeli a filmművészetnek a csúcsára, a csúcsok csúcsára. Egy öreg színészről van szó, ráadásul ennél a váltásnál, akit már egyszer leírtak. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje Robert De Niro. Robert De Niro, akire azt lehet mondani, hogy egy óriás. Azt lehet mondani, hogy egy legenda. Azt lehet mondani, hogy... Na jó, figyelj, hagyjuk a szuperlatívuszokat, mert mindegyik egy óriás, és mindegyik egy legenda. Mitől különbözik Robert De Niro a többitől? Hát a De Niro az abban különbözik a többitől, hogy ő neki minden mozdulata az annyira penge, hogy arra nem lehet azt mondani, hogy a Robert De Niroban bármiféle kifogást, vagy egy bármit is tudna jobban, vagy csinálhatna jobban, olyan, hogy a, nem tudom, hát így belém fagy a széklet, ha meglátom, hát hogy milyen, hát az Robert De Niro, hát az klasszikus, hát az a Martin Scorsese 8 közös filmet rendezett vele, tehát ennél erősebb páros, színész, rendező páros, mint a Scorsese-De Niro páros szerintem nincs a mozi történetében. Ő ugye az, amit már említettünk, aki itt lecserélt, vagyis bocsánat, akivel Harvey Keitel lecserélte, vagyis bocsánat, Harvey Keitel cserélték le Robert De Niro-ra. Ugye mi az első nagyon híres filmje, Scorsese filmje, a Taxisofőr. Fontos megemlíteni, bocsássál meg, de fontos megemlíteni, hogy a már valamelyes szenilis Martin Scorsese az, aki később Robert De Niro-t lecseréli Leonardo DiCaprio-ra. Tehát ezt is fontos megemlíteni. Most már a Scorsese De Niro-ja DiCaprio, és hát ezért szomorúak vagyunk. Én hát legalábbis... Igen. Bár meg kell mondjam, hogy Caprio azért sokat változott, és sokat javult, abból a kis nyál gombócból, aki volt, azért egy karakteres férfi színész lett. Lehet, hogy a De Niro szelleme megszárta őt Scorsese keze alatt. Jó, de van, ettől függetlenül az csak nyilván... Csak látnám ennek a jeleit. Na igen? Ne, jó, hát azért figyelj, nem olyan rossz téglába, meg mit tudom, egy más filmekben. Na, jó, adjuk. Térjünk vissza. Szóval az Aljas utcák volt az, ahol még De Niro mellékszereplő volt, és Keitel volt a főszereplő. Keitel volt a főszereplő, aztán a taxisofőrben megfordult. A pedig ő játssza a taxisofőrt. Hát igen, hihetetlenül jó film. Hát, elképesztő film, de csak sorolni, csak győzzem sorolni a közös filmjeiket a Dühöngő bikában, ahol Jake LaMotta-t játssza. Meghízott. Egyébként maga Jake LaMotta adott tanácsokat a filmhez. Tehát, hogy maga az a híres olasz származású amerikai boxoló, de az ő életrajzi sztoriából készült életrajzi, a film. De maga a boxoló látta ezt, és adott tanácsokat. Egyébként De Niro az ugye itt hízott mennyit? 20 kiló súlyfelesleget vett magára? Kifejezetten ezért a filmért hízott meg, aztán ezért olyan kövér az angyal szívben, sátánként, tehát ott még el volt hízva, még nem fogyott le a taxisofőr után. De ez azért van... De várjál, és a taxisofőr előtt pedig taxizott New York utcán éjszaka. Na hát ő az, aki nagyon komolyan veszi a szerepeit. Aztán a Képfír, a Rettegés foka című szintén Scorsese filmben. A Scorsese megszkédít. A bunkó, bosszúálló, azért magát a börtönbe kiképző, eredetileg analfabéta, nőket megerőszakoló, gyilkos félállat. Félállatot, pszichopatát. De soha még pszichopatától ennyire nem féltem, mint a Rettegés fokában. Noha egyébként a Rettegés fokát megcsinálták korábban, ugye Gregory Peckkel, aki itt az ügyvédet játsza. Igen. A De Niro ügyvédjét játsza az idős Gregory Peck, ez egy ilyen poén, mert hiszen azt a filmet kétszer csinálták meg. És Robert Mitchum, aki szintén játszik az eredeti filmben. Eredetiben. Igen, és itt pedig a magánnyomozót játsza, ott Max Cady-t játszotta. Tehát a Scorsese azért ért ahhoz, hogy hogyan kell tisztelegni az eredeti előtt, és hogy kell felülmúlni az eredeti, tehát sokkal jobb a második. Hát jobb a második. Hát a komédia királyában De Niro az egyetlen vígjá, az egyetlen Scorsese vígjá, játékban. De az azért hát olyan, nem mindjárt... lehet ráismerni, hát az, az az egyik legnagyobb szerepe a Komédia királyában. Hát de nem lehet a De Niro-ra, az esetlenség, az a nyomorultság, amit elővezet. Azt akartam mondani, ez egy olyan vígjáték, ami ne elsírjuk magunkat. Jó, hát persze, ez persze. Ez nagyon szomorú vígjáték. Igen, de hogy mondjam, tehát azért a Scorsese minden műfajba belekóstolt, és mindenből csinált egyet, de az tökéletes. Hát a Képfír, az az ő egyetlen thrillere, a Komédia királya az egyetlen vígjátéka. Ő ugye? Azért gangster filmjei van. Hát azért gondolj bele, a Kaszinó. Jó, a Kaszinóból sokat csinált. De szinte minden, és Robert De Niro van. Igen, az igen. Összesben. Hát ott van a Nagy Menők, például egy másik hát kaszinó. Az ugyanaz, mint a Kaszinó. Igen. Hát aztán ott van a borzasztóan gusztustalan Szarvasvadász. Nem értek egyet a Szarvasvadász. Hazafias, Vietkong gyűlölő film. Nem így van, a Szarvasvadász egy nagyon-nagyon finom, tragikus film. Egyáltalán nincs igaz a Puzsér mesternek. A 20. század. Christopher Walken és Robert De Niro rendkívül jó alakítást nyújt ebben a filmben, és nem a Vietcong gyűlölésen van az egész hangsúly, hanem valami ennél sokkal mélyebb, szomorúbb. Tulajdonképpen ez a film az, ahol a vietnámi háborút megpróbálták az amik földolgozni először. Na és nem sikerült nekik. Fontos megemlíteni a Bertolucci-nak a 20. század című filmjét. A nagyon fiatal De Niro együtt játszik a nagyon fiatal Gerard Depardieu-vel a 20. században. Aztán valaki igazi nagy baloldali filmet akar látni. Nézze meg Bertolucci-nak a 20. századját. Igen, fontos megemlíteni, hogy a Brazílban is van egy mellékszerepe. De az a mellékszerep azért különleges. A terroristát, idézőjelben a terroristát, tulajdonképpen a csőszerelőt, aki egyfajta rendszerellenes gerilla, és nem tudjuk igazából, hogy valóságos lény, vagy pedig egy ilyen álombeli figura, illetve fantom figura, az De Niro alakítja. Hihetetlenül jó. Jó, hát a Bronxi mesében rendez először, és rögtön magát rendezi, és azt szerintem egy egész jó kis film. Tulajdonképpen egy egész jó kis film. Finnyogok. Úgy értettem, hogy filmjogok. Tehát a filmjogok azok Robert De Niro kezében vannak. A Rajongó az a legrosszabb filmje, azt gondolom a partnerének a nevéből is kiderül, Wesley Snipes oldalán Robert De Niro nevetséges, ezt a két nevet egymás után említeni. Végig sem néztem. Aztán mostanában rosszabbnál rosszabb vígjátékokkal borzasztja a kedélyeinket. Az a maffiás, az mi a franc volt? Csak az egy kis pánik. Amikor a pszichiáter, a maffia, jaj, de rossz film, Erről emlékezünk Robert De Niro-ra, aki mindent elvállalt, az egész pályafutása során mindent elvállalt. Robert De Niro-nak fölkínálsz egy szerepet, és ő igent mond, de biztos lehetsz. Hogyha van egy handicapped, és megtalod Robert De Niro-t, ő igent fog mondani neked. Ez egészen biztos. Annyi filmben játszott Robert De Niro, szerintem Hollywoodban senkit nem foglalkoztattak ennyit, mint Robert De Niro-t. Ő aztán tényleg Hollywood hercege. Őt mindig a legjobb szerepekben, mindig tártkarokkal várta mindegyik nagy rendező, annál többet nem is kell elmondanom. És a Demokrata Párt is. Az öt nagy rendezője a gangsterfilmnek, akit meg lehet említeni. Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Sergio Leone és Quentin Tarantino. Ők mind az öten foglalkoztatták Robert De Niro-t, és ez példátlan. Nincs még egy olyan színész Hollywoodban, aki Scorsese-nél, ugye Scorsese-nek 8 különböző filmjében is Sergio játszott. Leone volt egyszer egy Amerikájáról van szó, igen. Mert azért Leone Western rendező, de a volt egyszer Amerika akkora nagy klasszikus, hogy azzal beírta magát a gangsterfilmek. Az egyetlen gangsterfilmjében a De Niro-t hívta meg, de a Brian De Palmának például az Aki legyőzte Al Capone című filmjében ki más játszhatta volna Al Capone-t, mint maga Robert De Niro. Quentin Tarantino a Jackie Brown-ba hívta meg Robert De Niro-t, és hát nem szabad elfelejteni, hogy Francis Ford Coppolának például a Keresztapa második részében az ifjú... A fiatal Vito. Igen, a fiatal Marlon Brando fiatal kiadását. Marlon Brando fiatal kiadása, így van. Szóval Robert De Niroval kapcsolatban csak a legnagyobb szuperlatívuszokat lehet használni. A harmadik hely legalábbis jogos, egy kicsit pironkodunk is miatta. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. John Malkovich. Egy érzéki dög. Nem lehet azt mondani, hogy John Malkovich-sal kapcsolatban ez a második hely, ez bármennyire is túlzás lenne. A John Malkovich-sal kapcsolatban az az érdekes, hogy a valóságban ő egy konzervatív republikánus, viszont a ami nehéz róla elképzelni, főleg annak, aki látta a John Malkovich menetet. A John Malkovich menetben ugyanis John Malkovich eljátszhatja a róla élő hamis sztereotípiát, tehát ez a füvezős, alternatív színházakban játszó, ilyen világpolgár, ami nagyon nem John Malkovich. Tehát ezt kevesen tudják a John Malkovichról, hogy ő egy kőkemény republikánus, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keményen ott áll George W. Bushnak az oldalán, például az iraki háború pártján, nagyon keményen, libertárius. És miért? Hát ezt tőle kéne megkérdezni, én nem tudom, én nem látom az okát annak, hogy valaki ilyen hülyeségeket gondoljon a világról, de John Malkovich valóban ilyen. És az a vicces, hogy a Spike Jones, vagy Jonesy, ezt nem tudom, hogy kell ejteni az ő nevét, a rendezője ugye a John Malkovich menetnek, az felismerte azt, hogy a John Malkovich-sal kapcsolatban nagyon nem ez a kép él, és megrendezte azt a John Malkovichot, akiről azt gondolják, hogy a John Malkovich olyan, kvázi ezt az alter színészt, aki füvet szív esti óráiban, és úgy tanulja a szerepét otthon, és eljátszotta a konzervatív, valójában konzervatív republikánus John Malkovich-sal. John Malkovich-ot játsza John Malkovich. John Malkovich, amikor belép a John Malkovich-ba, akkor ott azt mondja a John Malkovich, hogy Malkovich. Szóval, aki látta, nem felejti el. Ez tulajdonképpen a Hollywood John Malkovich előtt tiszteleg azzal a filmmel. John Malkovichról el lehet mondani azt, hogy egy kultikus színész, akinek ugyanakkor közel sem aknázták ki Hollywoodban a képességeit. Valamiért mégsem kapta meg azokat. Hát van egy kultusza a John Malkovichnak, és valamiért mégis adós neki Hollywood. Az ügynök halálát már említettük Dustin Hoffman kapcsán. Dustin Hoffmannak, amennyit Dustin Hoffmanon fiatal... öregíteni kellett, annyit kellett fiatalítani John Malkovichon. És ez nagyon jól sikerült. Hát és mekkorát játszik a Biffnak a szerepében. Tehát ott is, hát az brutális erejű. Tehát olyan, mint egy üstökös. Tehát igazából azzal a filmmel a Volker Schlöndorffnak volt szeme hozzá, hogy beemelje ebbe a drámába. Nagyon érdekes, hogy egy alapvetően balos, kapitalista, kritikus filmben egy szélső balos rendezőtől egy jobboldali republikánus színészt látunk. Szóval most maradjunk annyiban, hogy 1985-ben nem biztos, hogy a John Malkovich még gondolt egyáltalán bármit a világról, nemhogy ezt, amit mostanában. Miért egy republikánus, meg... nem republikánusként lép ki az édesanyjából? Nem, úgy képzelem, hogy nem. Szerintem nem, mert én antropológiailag optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy az ember ártatlanként születik, és aztán később válik hülyévé. Én viszont az eredendő bűn dogmájába hiszek, hogyha egy republikánusról van szó. De egyszerűen az sem baj szerintem a Volker Schlöndorffnak, mert egyszerűen látta, hogy egy kiváló színészről van szó, akire ezt a szerepet egyszerűen csak rá lehet bízni. És kész. Ennél talán nem is kellett több Volker Schlöndorffnak. De hát a klasszikus nagy szerepe az a Veszedelmes viszonyokban hát persze, volt. Hát ugye a Vicomte de Valmont, az, hát azt mindenkinek filmről... látni kell. Ha kíváncsi vagy, hogy miért lett második John Malkovich a valaha volt legjobb hollywoodi férfi színészeket tartalmazó listánkon, akkor te neked semmi más dolgod nincsen, mint megnézni a Veszedelmes viszonyokat, ha csak ezt az egy filmet csinálta volna, már azzal kiérdemelte volna ezt a helyezést. Azt a dögöt, akit előad abban a filmben, azt a cinikus disznót, aki végül aztán egy erkölcsi hőssé válik. Hát de csak a Glenn Close mellett. Hát persze. Aztán az Egerek és emberekben Lenny szerepében. Hát az csodálatos. Hát ott ő csodálatos. Ott megint nyomorultat játszik. Hát ott fogyatékost játszik. Így van. Aztán azt kell tudni, hogy Clint Eastwoodnak a partnereként a Célkeresztben című akciófilmben, vagy nem is akció, ez ilyen krimi, akciókrimi. Ebben egy átváltozó művészt játszik. Tehát ennél jobb szerepet nem is kaphatott volna. Egyébként egy mellékszerep. És ezzel tulajdonképpen vissza is tértünk a John Malkovich menet témájához. Már tematikailag az átváltozó hát művészhez. Igen. Tehát az identitás megkérdőjelezéséről van itt szó. Igen, azt hiszem, hogy John Malkovich maga az identitás megkérdőjelezése a filmvásznon. Tényleg igen. Republikánus? Tényleg az. De ezt nem bírom kiheverni. De olyan nehéz elképzelni róla, ugye? Gyűlölöm. És azt a Spike Jones annyira megérezte, hogy ez nagyon nem ezért. Hát hát az az érdekes, hogy John Malkovichról mindenki meg van győződve, hogy ő angol. Mert az egész karakterében van valami annyira angol. Konzervatív. Ő amerikai. Amerikai teljesen, csak annyira finom a lénye, hogy nem hiszed el, hogy amerikai. Ez nem lehet egy amerikai. Olyan európaias, azt mondod? Hát olyan európaias, és leginkább olyan brit. És akkor említsük már meg a Rém királyt, a Turnier regényből. Na? A fiatal nácikat nevelő, és tulajdonképpen a kiválasztott germán faj színe virágát nevelő francia hadifogoly szerepébe, aki tulajdonképpen pedofil, hihetetlen alakítás. Egyébként a film nagyon rossz, az eredeti regény sokkal jobb, de John Malkovich ott is azért alakít, és tulajdonképpen a filmnek a színvonalát följebb viszi. Hát de olyan felség van benne, meg olyan méltóság tényleg van benne. Republikánus? Tényleg ő! Jaj, de gyűlölöm. Ugye az, bár... Angelina Jolie az oké. Okay. Angelina az Jolie-val kapcsolatban jó, akkor lenni, érezném rosszul hogy... magam, ha demokrata lenne, vagy zöld párti. De hát fontos megemlíteni, hogy a Jeanne d'Arc-ban ugye hetedik Károlyt, a Dauphint és később a királyt játsza el. John Malkovich természetesen, és hát a Luc Besson nagyon jól meglátta azt, hogy micsoda fenség van ebben a karakterben. És a Nyomorultakban, a Nyomorultak egyik földolgozásában. És ott a felügyelő, Javert. Ő játsza Javert. Bezony, és egész más Javert képet, mint a klasszikus feldolgozásokban, egy ilyen furcsa, hogy is mondjam, egy ilyen rekettes hangon beszélő, kicsit démoni figurát, nagyon érdekes, nagyon furcsa Javert feldolgozás. A Kubrick menetben egy nagyon vicces szélhámost játszik, egy homoszexuális szélhámost, aki Stanley Kubricknak adja ki magát lépten nyomon, és próbál ebből él tulajdonképpen, hát abban is nagyon szórakoztató, de hát például a Coen fivéreknek a Parádés vígjátékában nem olyan régen mutatták be az égető bizonyítékot, hát azt látni kell, hát az a film az egy extázis az a film, és hát a John Malkovich, ezt nem mondanom sem kell, hogy milyen kiváló benne, tehát egy nagyon későn indult színészről van szó, 31 éves, amikor ő az első szerepeit elvállalja. És ilyen amatőr színjátszó volt ő eredetileg. Igen, és azt hiszem, hogy azok a korai évek, azok a tanuló évek, azok nem ártottak meg neki. Nem. Tehát egy kész színészként lépett. De hogy lehetett republikánus? Hogy nem bírod földolgozni? Nem ám. Vannak az ő karrierjének azért mély pontjai, és nem mi lennénk, hogyha szerintem nem említenénk meg. Szerintem egy republikánus az valami egészen alja egzisztencia. Úgy értem, már hogy... Már filozófiailag az egzisztenciát, mert amúgy gazdagok. Amúgy John Malkovichnak egy elég egészen kiváló hollywoodi egzisztenciája van, de nem csak az ő mondom, filozófiai értelemben republikánus identitása az egyetlen mélypont John Malkovichsal kapcsolatban, hanem például a Vasállarcos című rémesen rossz film, amiben egyébként ő egy, hát a szokásos színvonalathoz egyébként egy sztárparádé. Leonardo DiCaprio. Többek között, és... Jeremy Irons, igen, Gerard Depardieu. Na jó, igen, hagyjuk. Igen. Kocsékfilm. Aztán ott van a Fegyenc járat, jaj, nem már. Tehát ott is rohadt jó, tehát ott is pszichopatát játszik. Hát Fegyenc járat az egy nagyon-nagyon-nagyon rossz film. Nagyon-nagyon-nagyon rossz film, de hát a John Malkovich az remekben. Ezt mondom, ezek az ő pályafutásának a mélypontjai, mert hiába játszik jól, hogyha ízlés ficam. Meg ne nézzétek, mert ízlés ficamot kaptok. Azért John Malkovichnál... Mert republikánus. De ezt nem bírod feldolgozni. Tulajdonképpen a John Malkovichnál nagyobb színészt igazából nem is nagyon lehet elképzelni, és hogyha nem lenne első helyezettünk, akkor nem is tudnánk. A csúcsok csúcsa, a mai number one, Al Pacino. Al Pacino, aki a legnagyobb színész Hollywoodban. És Puzsér Robert, aki a műsorvezető, és aki az ő partnere, Farkas Attila Márton. És ami a rádió neve, a Rádió Café. És ami a műsor címe, a hétmesterlövésze. Bizony, ezek vagyunk mi. És ez pedig a legelső helyezett, ez pedig a csúcsok csúcsa, ez pedig a színészek színésze, az óriások óriása. Ő az, akinél nincsen tovább. Ő az, aki egy hatalmas, magas hegyen lakik, és onnan nincs tovább. Ő az, aki egyet jelent a színjátszással. Ő az, akinél nagyobbat nem is lehet elképzelni. Ő a legjobb ízlésű ember Hollywoodban, mert nem vállal el méltatlan szerepet. Ő az, aki nem mond igent csak arra a szerepre, ami megilleti őt, amit ő megérdemel. Tisztában van a saját értékeivel, elvárja, megköveteli, és kiharcolja, hogy őt olyan szinten és olyan értékén kezeljék és mérjék, mint amit ő ér. Ő az, akinek nincsenek mélypontjai. Ő az, akinek nincsenek gyenge alakításai, és nincsenek gyenge filmek, amelyekben játszik. Ő az, aki a megfelelő mértéken méri magát, és ő az, akire jogosan lehetünk büszkék, nem csak emberileg, nem csak színészileg, minden tekintetben. Ő a legjobb értelemben vett hollywoodi színész, ha ennek van jó értelme. Akkor azt mondod, Robikám, hogy nincs olyan rossz film, amiben Al Pacino játszana? Én nem emlékszem. Idézd fel. Nem tudom, szemtől szembe. De nem egy olyan nagyon rossz filmről van szó, csak engem nagyon idegesít a szemtől szembe. Mert erről vitatkoztunk, igen, szerintem egyébként egy kiváló film, de te azt mondtad, hogy rossz. Na, hát jó, hát mihez képest? Ahhoz képest, hogy elkészítették a filmet, ahol Robert De Niro és Al Pacino végre először együtt a vásznon, mert ugye a Keresztapában el vannak csúsztatva idősíkokban, tehát egy filmben játszanak a Keresztapa második részében, de nincsen közös jelenetük, és akkor az első film, ahol végre közösen játszanak, ugye a Törvénygyilkosában most újra közösen játszanak, most nem olyan régen mutatták be. És a köré írták az egész forgatókönyvet, és hát így, hogy mondjam, hát nem volt méltó. Tehát ahhoz, hogy De Niro és Pacino végre találkozik a vásznon egyetlen közös szerepben, ehhez nem volt méltó. De hát azért szó sincsen arról, hogy ne lenne egy egész jó kis film. Tehát azért persze jó kis film. Hogy mondjam? Tehát azt mondod, bűnrossz film. Na hát méltatlan filmekben, így értem. Na, hát érted, hogy miről beszélek? Igen, igen. Most Al Pacino. És amikor az ördögöt játszotta. Hát ez egy nagyon jó film, szerintem az Ördög ügyvédje az egy nagyon jó film, igen, most nem igen. Azért. Aztán a Simone című film, ami egy tök jegyzetlen film, de abban is egy kiváló film, ami a mesterséges intelligenciáról szól, egy érdekes sci-fi, amiben ő egy nagyon azonosulható karaktert játszik. Ő az, aki tényleg bármit eljátszik neked, bármit. A Kánikulai délutánban előadja a Stockholm-szindrómát élőben, ahol egy túszejtőt játszik, akivel csak azonosulni lehet, és akihez lassan elkezdenek vonzódni a saját túszai, és a rendőrség oldaláról átállnak a túszejtők oldalára. Annyira jó benne. Hát, vagy aztán Michael Corleone a Keresztapában három részen keresztül azt a jellemfejlődést, azt a hidegséget, azt a keménységet, azt az őrületes nyugalmat, és azt a kegyetlen hideg, félelmet keltő ábrázatot, azt a tekintetet, amit a Michael Corleone az első résznek a végétől kezdve hoz. Hát az hihetetlen, és ő gyakorlatilag ott indult, ő egy névtelen senki volt. Hát őt a Francis Ford Coppola abba a szerepbe oda találta ki. Ő előtte sehol nem volt. Hát milyen szeme volt a Coppolának? Ő lehet persze, hogy Lee Strasbourgre hallgatott, aki a Keresztapának a második részében játsza Hyman Roth-ot. Lee Strasbourgről azt kell tudni, hogy ő a legnagyobb valaha élt színészpedagógus volt, és ő tanította Al Pacinót a színjátszásnak a csínyára, bínyára, és hát annál jobb munkát nem is végezhetett el volna el, bár hát ennél jobb anyaggal vagy talán nem is dolgozhatott soha. Illatára, az asszony illatára, egy asszony illatára. Asszony illatára, ahol egy vak katonatisztet játszik. Tulajdonképpen nem az ő hibája, hogy egy rendkívül középszerű pocsék amerikai filmet látunk. Mert tényleg gagyi film. Aki látta az olasz eredetét, ahol a vak századost, itt ő ezredes, kolonel, de az eredetiben százados, és ott Vittorio Gassmannak egy parád és rendkívül jó alakítása van. Al Pacino legalább olyan jó, mint Vittorio Gassmann, más karakter, nagyon jó, a film sokkal rosszabb, mint az olasz eredeti, tehát az amerikaiak ilyenek. Na, ugye, hát Robikám? De hát ami a legfontosabb, hát az a sepphelyes arcú és Tony Montana. Na hát igen. A kokain reaktor, Mr. Kokain, és Mr. Társadalmi Rakéta, aki a filmcselekménye 3 év alatt zajlik le, és onnan a semmiből, a porból, a gettóból, a szutyokból, a drogkartel csúcsára, és onnan le a lezuhan, de a szó legszorosabb értelmében golyókkal lövik tele, de nem érzi meg, mert annyira szét van tolva a kólával. Tehát, hogy ezt a figurát, amit a sepphelyes arcúban hoz, ez beleégett a celluloid történelembe, azt lehet mondani. Az egyik legjobb alakítása. Hát idők legjobb alakítása, várjál, nem Al Pacino legjobb alakítása. Én nem állítom azt, hogy a sepphelyes arcú az olyan, mint a gangster világ. Csak azt állítom, hogy semmi sem hasonlít a gangster világra jobban, mint a sepphelyes arcú. És a Johnny Deppel való alakítása, ahol szintén egy mafiózót játszik. De egy mennyire más mafiózó, mint amit szokott. Ezt mondom. Ilyen szerencsétlen, olyan figurát, aki régen kiérdemelte volna. A fia kábítószeres. Igen, egy borzasztó tulajdonképpen a Johnny Depp egy ilyen pótfia neki. Igen, egy esendő karaktert játszik, és a Johnny Depp játsza a Spillert. És az Al Pacino ebben is hatalmas, hogy egy olyan figurát, akit régen elő kellett volna már léptetni, hát legalábbis a keresztapának a jobb keze kéne, hogy legyen, és nem lehet az, és nem lehet az, és folyton félreteszik, és folyton átlépnek rajta, és egy ilyen megtört figura, egy ilyen szerencsétlen, tragikus hős, és ezt is milyen kiválóan hozza. Tényleg, az Al Pacino az, akivel 100%-ig lehet azonosulni, és aki a 100%-ig elidegenít téged magától. Mindenre képes, ami a filmvásznon elképzelhető és lehetséges. Ha valakire azt lehet mondani, hogy Hollywood királya, hadd hivatkozzak itt az Angyalok Amerikában című film sorozatra, amiben Mike Nichols rendezte, és szintén elképesztő, és egy homoszexuális republikánus üzletembert játszik benne, ugye politikus üzletember. Érdekes párosítás önmagában is. Hát gondolj el, politikus, republikánus, homoszexuális. Tehát a velencei Kalmárban Shylockot, szintén zsidót egyébként, tehát azt kell tudni, hogy az Angyalok Amerikában is, várjál, így teljes, hogy zsidó. Homoszexuális zsidó, de republikánus. Politikus. Ez mindent tud, pont úgy, ahogyan Al Pacino mindent tud. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon büszkék vagyunk Al Pacinóra, Hollywood királyára. Ezt az első hellyel próbáltuk kifejezésre juttatni. Őtől aztán már tényleg nincsen tovább. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez volt a Hétmesterlövésze. Mi voltunk a Hétmesterlövésze? Puzsér Robert és Farkas Attila Márton. Legközelebb ez a műsor jövő hét szombaton lesz. Tartsatok akkor is velünk, most egy óra zene következik. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Tartsatok velünk legközelebb is. Ez volt a 10 valaha volt legnagyobb Hollywoodi férfi színész. Köszönjük. Sziasztok.